เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้สำเร็จแล้วพระองค์ได้แต่งตั้งให้พระราชาเยโฮยาคิมปกครองยูดาห์ต่อไปในฐานะเมืองขึ้นของบาบิโลนพระองค์สั่งให้นำตัวชายหนุ่มที่มีสติปัญญาดีไปศึกษาที่บาบิโลนเพื่อรับราชการต่อไปในอนาคตดาเนียลและเพื่อนอีก3คนคือฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกส่งไปบาบิโลนเช่นกันด้วยการเดินทางที่ยากลำบากจนถึงบาบิโลนพวกเขาไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พวกเขาบอกว่าเราจะไปถึงบาบิโลนพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะฮะ ฉันคิดตลอดเลยนะดานิลว่าอัสเปนัสเนี่ยเป็นคนดีอย่างนี้เขาปฏิบัติต่อพวกเราไม่เหมือนข้าทั่วไปเขาดีกับพวกเรามาก ใช่เขาเป็นคนที่น่านับถือมาก เขาบอกข้าว่าพรุ่งนี้นะเราจะได้เข้าเฝ้าพระราชาด้วยนะ ทรงพระเจริญพระยาข้าพระกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ข้าพระองค์ได้นำตัวชายหนุ่มชาวยูดาห์ทั้ง4ที่ผ่านการคัดสรรอย่างละเอียดว่าเหมาะที่จะได้รับการศึกษาชั้นสูงที่บาบิโลนมาเข้าเฝ้าฝ่าพระบาทพระยาข้า ทรงพระเจริญพระยาข้า เดข้าอยากจะเห็นหน้าชายหนุ่มพวกนี้เพราะอีก3ปีข้างหน้าเขาจะได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมของเราภาษาของเราเช่นเดียวกันกับเจ้าชายในบาบิโลนและพวกเขาจะได้ทำงานให้กับอาณาจักรของเราพวกเขามีชื่อเป็นภาษาเคนเดียหรือยัง ยังพระยาค่ะแต่ข้าพระองค์จะตั้งให้พวกเขาเองพระยาค่ะ ให้พวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเมลซาพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างเจ้าชายที่มีวายอาหารเหมือนอย่างที่ข้ากินและข้าจะสอบถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นระยะเท่านี้แหละที่ข้าต้องการ ทรงพระเจริญพระยาค่ะ ข้าขอแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักกับเมซาเขาจะเป็นผู้ดูแลพวกเจ้าถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกคนได ้สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับก่อนอื่นข้าจะตั้งชื่อให้พวกเจ้าเป็นภาษาเคลเดีย ภาษาเคลเดียกับภาษาบาบิโลนน่ะแตกต่างกันยังไงล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีดาเนียลหากภาษามีความเกี่ยวพันกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันชาวบาบิโลนได้สืบทอดภาษามาจากชาวเคลเดียดังนั้นภาษาเคลเดียจึงเป็นภาษาพวกเราดาเนียลต่อไปนี้ชื่อของเจ้าก็คือเบนเทชัสซา ครับท่าน ส่วนเจ้าฮานันยาคือชัดรักและเจ้ามิชาเอลชื่อของเจ้าคือเมชักและเจ้าอาซาริยาจะได้ชื่อว่าอาเบตเนโกข้าจะชี้ตัวเจ้าแต่ละคนเจ้าต้องพูดชื่อภาษาเคลเดียของเจ้าออกมาเบเทชัสซา เบเทชัสซา ชัดรัก ชัดรัก เมชัก เมชัก และอาเบตเนโก อาเบตเนโก เมชาจะพาพวกเจ้าไปยังที่พักของพวกเจ้าในราชวังนี ้ขอบคุณครับท่าน ตามเข้ามา นี่คือที่พักของพวกเจ้าทั้ง4ที่พวกเจ้าจะอยู่ในช่วง3ปีที่เจ้ามาเรียนที่นี่ขอให้ทำตัวตามสบายนะถ้าพวกเจ้าอยากเดินชมสวนรออาหารก็ได้นะและหากเจ้าต้องการอะไรก็บอกข้าได้ข้าจะจัดมาให้พวกเจ้าเอง ขอบคุณครับท่าน พระเจ้าทรงดีกับเราจริงๆนะดูซิว่าเราได้รับการดูแลดีแค่ไหนไม่ต่างอะไรกับเจ้าชายแห่งบาบิโลนเลยอยู่ในวังและได้กินอาหารที่กษัตริย์เสวย แต่สหายข้ากังวลว่าไปกินอยู่อย่างคนพวกนี้ที่นับถือพระเจ้าที่ผิดอย่างนั้นเหรอเราจะเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่สะอาดและคำสอนที่ผิดพวกนี้ได้อย่างไรอาหารพวกนี้ต้องถูกนำไปถวายแก่รูปเคารพมาก่อนและอย่างแน่นอน ข้าเข้าใจเจ้านะแต่เราจะทำไงได้อ่ะเราไม่มีทางเลือกอ่ะ จัตรัสอย่าลืมว่าพระเจ้าสามารถทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ถ้าเราเชื่อมั่นในพระองค์ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นพวกเจ้าสามคนจะร่วมมือกับข้าไหมเราจะไม่ทำให้ร่างกายของเราสกปรกโดยการกินอาหารของพระราชา แน่นอนเราจะร่วมมือกัน ถ้าอย่างนั้นนะข้าไปบอกกับท่านอัสเปนัสว่าเราต้องการอาหารมังสวิรัตและน้ำดื่มเท่านั้นฉันคิดว่าพวกธัญพืชต่างๆเช่นถั่วงาข้าวโพดจะช่วยบำรุงร่างกายของเราได้ดีกว่าพวกเนื้อสัตว์เหล่านี้และพวกเนี้ยเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับอาดัมและเอวาข้าจะไปแล้วพวกเจ้าอธิษฐานเผื่อข้าด้วยนะ ดาเนี่ยเจ้าบอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องการกินอาหารอย่างพระราชากันพวกเจ้าจะกินเฉพาะอาหารมังสวิรัติเท่านั้นเจ้าเลือกที่จะกินเหมือนคนจนทานที่จะกินอย่างราชากันน่ะข้าไม่เข้าใจพวกเจ้าจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าข้าอยากให้พวกเจ้าทั้ง4มีความสุขสบายคำขอนี้ของเจ้าข้ายอมให้ไม่ได้ถ้าพระราชาเห็นพวกเจ้าสู้ผอมไปไม่แข็งแรงข้านี่แหละจะตกอยู่ในอันตรายล่ะ ดังนั้นดาเนียลจึงไปขอร้องเมอร์ซาชายที่จะต้องนำอาหารมาให้พวกเขากินทุกวัน เมอร์ซาข้าเข้าใจดีว่าทำไมท่านอัชเปนัสไม่กล้าอนุญาตให้พวกเรากินอาหารมังสวิรัติอ ่ ะ ใช่สิถ้าพระราชารู้เข้าพระองค์สามารถสั่งตัดหัวใครก็ได้ถึงแม้จะเป็นแค่ความผิดเพียงเล็กน้อยก็ตาม ข้าจะขอพิสูจน์ให้ท่านเห็นก่อนโดยที่ท่านให้เรากินอาหารมังสวิรัติเป็นเวลา10 วันแล้วเปรียบเทียบพวกเรากับผู้ที่กินอาหารอย่างราชาถ้าหลังจาก10 วันนั้นผลออกมาเป็นยังไงเราจะยอมทำตามท่านทุกอย่าง ได้ดาเนียลแค่10 วันเท่านั้นนะ เมื่อดาเนียลกลับไปพบเพื่อนๆพวกเขาดีใจมากและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสติปัญญาให้ดาเนียลขอได้สำเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็ร่วมศึกษาภาษาเคลเดียยังมีความสุขและด้วยสติปัญญาที่ดียิ่ง ดาเนียลเจ้าเมื่อมองนอกหน้าต่างหลายครั้งแล้วนะคิดอะไรอยู่หรือเปล่า ไม่มีอะไรมากหรอกชัดรักแค่คิดถึงบ้านและพ่อแม่ที่สั่งสอนให้เรารักและเกรงกลัวพระเจ้า ข้าอยากให้พวกเขาได้มาเห็นว่าพวกเราได้รับการดูแลอย่างดี ข้าจะไม่มีวันลืมคำพูดของแม่ในวันที่ทหารจะนำข้ามาแม่จับแขนเข้าไว้และพูดด้วยน้ำตานองหน้าว่า ดาเนียลจงอย่าลืมว่าลูกเป็นคนยิวและจงอย่าลืมพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้านะพระองค์จะอยู่กับเจ้าเสมอดูโยเซฟสิเขาเคยเป็นทาสและเชลยแต่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นถึงรัฐมนตรีแห่งอียิปต์แม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับลูกแน่นอนบางทีลูกอาจจะได้รับตำแหน่งใหญ่โตก็ได้แล้วแม่จะอธิษฐานเผื่อลูกเสมอ ดาเนียลข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาผ่านไป10 วันพวกเจ้าดูดีและดูแข็งแรงกว่าพวกที่กินอาหารอย่างพระราชานั้นซะอีกตั้งแต่นี้ไปพวกเจ้าจะได้รับในสิ่งที่พวกเจ้าขออ ๋อขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก พระเจ้าทรงอวยพระพรดาเนียลและเพื่อนๆอย่างมากมายสำหรับการเรียนของเขาและเมื่อพระราชาสอบถามถึงความก้าวหน้าของการเรียนของเหล่าชายหนุ่มพระราชาก็พบว่าดาเนียลและเพื่อนของเขาฉลาดกว่าคนอื่นถึง10 เท่าทีเดียว